مجھے بخش دے بے سبب یا الہی، نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی، گناہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی، شاہ بتہا میری چھوٹ جا علم کر نہ کرنا غضب یا الہی، کرم کر نہ کرنا غضب یا الہی، مجھے بخش دے یا الہی، نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی، مجھے غضب یا الہی۔